Ráéreztem az ízére ennek a dolognak. Múltkor volt az Uborcraftról egy videóm, kellemetlen élményéről számolt be, és nem mindenki értett egyet a dologgal, amiket mondtam, és nem mondom, hogy meggyőzött bármelyik. Úgyhogy gondoltam, ezt tovább visszük ezt a témát, mert ebben még van craft, vagyis én szívesen beszélek róla, mert tudom, hogy nem fogtok velem egyetérteni, és az éltet engem. Most egy ilyen időszakom van, ne haragudjatok. Ez itt a Focus Show! És beszéljünk egy kicsit az influencerekről, a tartalomgyártókról, a youtuberekről, és hogy milyen tévhiteid vannak velük kapcsolatban. Kezdjük el! Nyilván van személyes érintettségem, mert én is tartalmat gyártok a YouTube-ra, de ezeknek a nagy részét ezt már akkor is sejtettem, vagy tudtam, vagy gondoltam, mielőtt még YouTube videókat kezdtem el gyártani. Mert szerintem a nagy része az ilyen magától értetődő, de nem feltétlenül mindenkinek. Mondjuk lehet, hogy azelőtt is dolgoztam videókkal, mielőtt én magamat kitettem az internetre, hogy meggyalázzanak minden nap. De és ezért láttam ezt a világot. Például te, aki ott pötyögöd a kommentet, pedig még egy percre raktam ki a videót, tehát tényleg mit képzelsz? Ezt se értem, hogy kirakom a videókat, tudom, hogy az első 20 percben baromságok jönnek csak, mert nem volt idejük végignézni a videót még, és már kiraktam egy percre ki van, akkor és már 10 komment vagy 20. Mi értelmeset tudsz írni, úgyhogy még... Most értegetni foglak ebbe a részbe. Bizony, bizony. Nem hollywoodi celebekről beszélek, de ezt rá lehet húzni nagyjából mindenkire, aki valamennyire, hogy mondjam, a szórakoztató iparban van. Legyen az egy youtuber, egy színész, egy énekes, szakértő, aki gyakran megjelenik a tévében, vagy mondjuk egy arca valaminek, mint például ugye a Györfi Pál volt, most a vírus kapcsán sokat láttuk, meg azt a nénit is. Cecília néni. Ja, ő is a szem előtt van, szóval rengetegen a szem előtt vannak, és több ember ismeri őket, vagy egyszerűen a munkájuk megköveteli, vagy egy része a munkájuknak, hogy szem előtt legyenek. Az első tévhit, hogy ezeknek a embereknek nyilvánosan kell élni az életét. Nyilván ez nem sok emberben van benne, de ez az Uborcraftos videónak ez volt a lényeg, hogy egyesek elvárják, hogy ezek az emberek mindig gyakorlatilag ebben a szerepben legyenek, és elvárható tőlük, hogy bármikor oda mehess hozzájuk, bármikor basztathasd őket, akár félrészegen is a Balatonon. Attól, hogy mondjuk valaki videót csinál, vagy zenét csinál, stb. Nem elvárható, hogy a szabad idejében is bármennyire veled foglalkozzon. Úgyhogy az, hogyha odamész egy youtuberhez, vagy egy celebhez, vagy tököm tudja kihez, és nem küldöl a büdös picsába, akkor az jó fej, mert vagy éppen van rád ideje, de azt mondja, hogy légy szíves, most hagyjál békén, az is teljesen normális, mert ki szereti, oda mennek hozzá idegenek. És nem ezt vállalt azzal, hogy tudom, és zenész lett, mert ő zenélni szeret, ért a zenélésre, és jó hangja van, tud gitározni, számokat ír, ebből él, ezt vállalta. Nem azt vállalta, hogy te odamész hozzá és zaklatod a hülyeségeiddel, nem a munkaköri leírása senkinek, és azzal, hogy téged elküld, hogy hagyjad békén, ugyanúgy tudja csinálni tovább a zenei karrierjét például, nem fog semmi negatív hatása lenni a zenei karrierjére, ergo nincs benne a munkaköri leírásában az, hogy neked képeket csináljon veled, vagy muszáj legyen dumálni veled. Én ezt annyira nem ismerem, hozzám is jönnek oda emberek, nem gond, én jó fej vagyok élőben, amúgy nem, egyáltalán nem. Büdös paraszt vagyok, erre készüljetek fel, de van egy szint, amikor tudod így, magánemberként elmész valahova, akkor szeretnél barátaiddal beszélgetni, szeretnél, lehet egy kicsit dumálni, de nem lehet azt is elvárni, hogy én most hozzácsapódom a társasághoz, csak mert ismerem a YouTube-ról, hát jó, én meg nem ismerlek téged, idegen vagy számomra, úgyhogy nem muszáj oda csapodnod a társasághoz. Ha majd úgy alakul, akkor azt érzed, és van, hogy néha ez tök jól alakul, volt ilyen, de rengetegen meg nem érzik azt, hogy na, hogy most szeretnék a barátaimmal lenni. Mindig gondoljatok bele, hogy nektek a ti oldalatokról olyan, mintha valamit csináltok, és egy idegen ember oda menni, és nem akarna elmenni, az nyilván kellemetlen lenne. De ezt az Uborcraft videóban kifejtettem, sokan nem értettek vele egyet. Meg is nézem, hogy milyen érveket hoztak fel. Aki az ismertségen keresztül kap pénzt, az nem fogja tudni kivonni magát ebből. Én ezt nem azt mondtam, hogy ezt ki tudja vonni magát ebből bárki, De azt mondtam, hogy attól még ez nem normális dolog. Én megértem, hogy ez idegesítő, együtt érzek, de egy rajongó ne csak akkor legyen jó, amikor miatta jön több szponzor. Érdekes felvetés. Most egy rendőrt lelő egy bűnöző, akkor azt mondod, hogy hát idegesítő, de hát ezért fizetik. Nem, ez attól még nem lesz normális, és attól még ez annak a bűnözőnek kifejezetten törvény tiltja. Nyilván ez egy eltúlzott példa, csak hogy értsd. És egy normális ember ezt tudja. Sajnán elfelejtik az influencerek, milyen jó helyzetben vannak, nem egy gyors étterembe kell elviselnünk minden szar 1000 forint órabérért. Ennek meg mi köze? Ez az egész. Képzeld el, vannak cégvezetők, akik milliókat keresnek, és hozzájuk nem megy oda senki, és sokkal többet keresnek, mint az influencerek. Nem értem ezt az érvelést. Például a Györfi Pál, vagy a, nem is, a Cecília néni, neki nem erre iratkozott fel, de az arcolat valaminek országosan ismert lesz. És akkor már oda lehet menni hozzá, mert hát ő vállalt, hogy a tévébe szerepeljen. Nem. Ez neki egy munka, és ez a munka véget ér, amikor magánemberként elmegy valahova. És nem azt mondom, hogy én nem létezik, csak az, hogy attól még nem jogosít fel senkit arra, hogy ott basztassa az ember. Vannak szakmák, ahol egyszerűen az arcodat vállalni kell, mint a színészetnél. Biztos van, aki azért megy színésznek, hogy az arcát mindenhol lássa, de lehet, hogy azért megy, mert szeret szerepekbe belebújni, lehet, hogy nagyon jó benne, szeret átszellemülni, megtanulni szövegeket, kitalálni a karakterét, nem feltétlenül azért, hogy utána az utcán mindenki oda menjen hozzá. És nyilván, aki meg nagyon nagy sztár, annak ezen megint nem kell törődnie, mert ott vannak a biztonsági örök, és elcsapják onnan a francba. Például itt írja, hogy Álmos, hogy oda akart menni Palikhoz rally verseny előtt, de az apja rászólt, hogy hagyja békén, mert most a verseny előtt koncentrál. Na igen, egy ilyen normális szülő az. Patron meg meccs, oké, közös kép, nem. Hoppá! Én csinálok szívesen közös képet, velem annyira nem szoktak kérni. De hogyha mondjuk Ubercraft helyében lennék, azt mondom, hogy figyelj, itt a Patreon, kapsz plusz tartalmat, vagy nem tudom, neki nem hiszem, hogy van Patreonja. A merch, akkor vesz egy pólót, az oké, kapsz a fizetésedért valamit, és képet meg majd adok, hogyha úgy döntök, hogy jó fej leszek. Tévhit, hogy a rajongóiból élnek az emberek. Attól, hogy az Opel autókat árul, autóvásárlókból élnek, még nem kell az Opel főnökének minden Opel tulajdonossal fényképezkednie, pedig ők sokkal többet keres ebből. Művész, aki értéket vagy terméket állít elő, a videó ne legyen már érték. A videó ne legyen már érték. Ez kicsit fáj. Szóval minden érték, csak a videók nem. Legyen magánember egy másik munkakörben, ez nem az. Hú, ebből látszik, hogy te ezt a munkakört még nem próbáltad ki. Hogyha mindenki feladná ezt a munkakört, aki nem akarna a rajongókkal interaktálni, és erre még visszatérünk nem sokára, akkor nagyon kevés zenész és videós maradna. És te se örülnél, hogy a kedvenc zenészeid, a kedvenc videósaid mind azt mondják, hogy akkor nem folytatom tovább. Mert kötelező mindenkivel leállni. Meglepődnél, hogy mennyi, és akkor át is térhetünk arra a következő pontomra, hogy meglepődnétek, hogy mennyire normális emberek. Más kép jön le valakiről, hogyha beszélgetsz vele élőben, meg más az, hogyha egy videóban látod, ahol van egy téma, néha megköveteli, hogy egy kicsit felfokozottak legyenek a dolgok, lehet, hogy megkövetel bizonyos poénokat, előadásmódokat, stb. Az influencerek nagy része, még hogyha több százezer feliratkozójuk is van, az ugyanolyanok, mint te, semmiben nem különböznek, azt vettem észre, tök normális a legtöbb, szinte az összes, akivel találkoztam. És ha még nem is tekinted a videózást művészetnek, bár nem tudom, akkor mi, nem mindenki azért kezd el videózni, hogy mutogassa magát, hanem azért, mert valamit elő akar állítani, gondolatot át akar adni, vagy valamilyen hangulatot, stb. És nagyon sokszor az ilyen youtuberek is, úgy veszem észre, hogy introvertált emberek, nem ilyen társasági lények, hogy ők mennek és lubickolnak majd a nézők szeretetébe, hanem introvertáltak, nagyon önreflexívek, és meg úgy általában rengeteg művészek között, és ha most akkor beszélünk a zenészekről, legtöbb introvertált. Ha tehetné, nem is akarna találkozni szerintem semmilyen rajongójával, de egyszerűen az introvertáltsághoz egy csomószor társul a művésziesség. És hogyha te azt akarnád, hogy jó, akkor ők, nekik ez a munkájuk, akkor ezzel azt mondod, hogy akkor az introvertáltak ezt nem bírják, szóval akkor ne is legyenek művészek, akkor tényleg a zenészek nagy része az akkor eltűnne. A videósok nagy része eltűnne, a színészek nagy része eltűnne, mert a legtöbb ezek közül tényleg introvertált, míg a színészek nagy része nem biztos, de a zenészeké biztos. Nagyon kevés zenész maradna, aki szereti, hogyha élőben oda mennek hozzá. Nem ilyen társaság közepén. Azok általában mondjuk a menedzsereik, vagy a üzletemberek, egy csomószor azok ilyen extrovert látok, mert nekik ez hozzátartozik a munkájukhoz, de ne. Most így beugrik Kurt Cobain. Ő se zenéjen, nem? Mert láthatóan nagyon egy introvertált ember. Hát bele is őrült. És nem véletlenül vannak az ilyen sztárok közül, akik rengetegen droghoz fordulnak, mert nem bírják feldolgozni, hogy annak ellenére, hogy ők nagyon introvertáltak, inkább magukban lennének el, mégis az egész világ ismeri őket, és ez az kintről az egész világ terha rájuk nyomódik, közben belülről ők erre egyáltalán nem vágynak, ezért nagyon sok híres ember depressziós lesz, és nem tudja kezelni, nagyon sok öngyilkosság van ugye a sztároknál. Aztán nyilván vannak esetek, amikor valaki évtizedek óta világsztár, akkor megváltozik a jelleme, vagy fiatalként, youtuberként befut, és megváltozik a jelleme, de úgy átlagban ezek ugyanolyan normális emberek, és általában introvertáltak. Azt vettem észre, akik ilyen művészi vénával vannak megáldva, és ők pont nem azok, akik szeretnek nagyon így interaktálni. De aztán megszokják nyilván, megtanulják, de nem ezért kezdik el. Te se szeretnéd, hogy abba adják, szerintem csak emiatt. Tévhit, hogy bármelyik influencer vagy youtuber okosabb. Na, ezt most kimondom. Nyilván azért, mert valakit sokan követnek, hajlamos az ember azt hinni, hogy ez valószínűleg valamihez jobban ért, valamihez ért. Valami olyan plusz dolog van benne, amiért érdemes rá hallgatni. De rengetegen jók egy dologban, de nem biztos, hogy érdemes rájuk hallgatni más dologban. Valaki mondjuk attól, hogy nagyon jó zenél, és zenélésből nagyon híres lesz, de még nem biztos, hogy érdemes ráhallgatni a közéleti témákban, ha megszólal. Erre is sok példa van. Úgyhogy az is tévhit, hogy attól, hogy valakinek a hangja több emberhez elér, az a hang többet is ér, és értelmesebb dolgokat fog az a hang átadni. Hát ez nem igaz. Te művész vagy, te ki? Te művész vagy, nem? Introvertált vagy, nem? De... Jó. Ja. Úgyhogy a te ki is szegény, amikor oda mentek hozzá az utcán, nem szereti. Gyűlölöm. És ezért ne legyél, ne mondd be, hogy fókuszcsoport. Következő pont, és ez egy nagyon szép pont lesz, lehet, jöhet a gyűlölet. A videókészítők, az influencerek nem tartoznak semmivel a nézőknek. Ezt tudom, mindig azt hiszik az emberek, hogy hát tartozik ezzel meg, nem tartozik semmivel. Nézheted, hallgathatod, megveheted a dolgait, és ha már nem tetszik, akkor nem nézed, nem hallgatod, eladod a dolgait, kidobod, nem veszed tovább a dolgait, mert az már nem tetszik, de az tévhit, hogy bármivel tartozik neked egy videós. Hát már mióta gyártja a tartalmakat, tartozik ezzel meg, nem tartozik, lehet, hogy korrekt lenne, lehet, hogy pozitív gesztus lenne, lehet, hogy elvárod tőle, kötődsz hozzá érzelmek, de nem tartozik neked személyesen semmivel, akármennyi mörcsét vetted meg, akármennyi donételtél, egyszerűen, ha valami nem tetszik, akkor tovább lépsz, és azzal szavazol, hogy kire kattintasz, kit nézel. Lehet, hogy ha sokkal kevesebben nézik majd, akkor ez egy visszajelzés felé, vagy sokkal kevesebben hallgatják, vagy nem mennek a koncertjeire. Hiba azt hinni, hogy csak azért, mert követed, és rengeteg órát befektettél, ezért tartozik neked bárki, bármivel. Rengeteg zenészt nagyon kedvelek és követek, nagyon sok youtubert régóta szeretek és követek, de sosem gondolom azt, hogy nekem ő bármivel tartozna, ha azt mondaná, hogy mostanában tök más videókat akarok csinálni, azt mondom, hogy max azt mondom, hogy nem nézem, de nekem nem tartozik semmivel, már így is rengeteget adott. Következő tévhit itt a YouTube-on, hogy kívánság műsor van. Nincs. Nyilván mindenki mást akar. Minél nagyobb egy YouTube csatorna, és én még kicsinek számítok szerintem, de minél nagyobb egy YouTube csatorna, annál több ember jön, annál több kívánsággal. Kakész? Menjél kakélni, te ki! Most miért félsz? Ez nem élő. Menjél kakélni, kivágom, amikor itt elmész kakélni. Szóval nincs kívánság műsor, mert ahány ember van, annyi fajta tartalmat akar, azért van a tartalomgyártó, hogy eldöntse, hogy mit szeretne csinálni. Nagyon rossz lenne, hogyha nézők határoznak meg, hogy milyen videó legyen, mert annyi videót nem lehet megcsinálni. 50 ezer nézőnél ez 50 ezer fajta videó lenne. Úgyhogy ne hidd azt, hogy azért, mert te leírod, hogy ilyen videót szeretnél, vagy azt mondod, hogy hát én leiratkozok, ha nem ilyen videó lesz, vagy hát mostanában nincs ilyen videó, úgyhogy már más miért csinálsz, már csalódtam. Nincs kívánságműsor, lehet ajánlani, nekünk is a Discordon van rá egy külön fórum, amiket szoktam nézni, hogy milyen témákat ajánlanak, de nem kívánság műsorban, attól még nem is magamra gondolok, de biztos vannak nagyobb youtuberek, akiknél azt hiszik, hogy ha sokat leírok valamit, akkor majd lesz olyan videó, nem így működik. Következő tévhit, hogy az emberek így el szokták képzelni, hogy tudják, hogy mi van egy adott mű mögött. Legyen ez egy film, egy videó, vagy egy zeneszám. Nálam is szokták feltételezni, hogy tudják, hogy ez a videó miért jött létre, tudják, hogy ezt azért csináltad, ezért csináltam, hogy ezt nem így kéne csinálni, ennek így kellett volna megszületni, ennek arról kéne szólni, stb. Stb. Így rengeteg háttér dolog van, amit magukkal hoznak az emberek, és rögtön bele látják, és valamiről szól egy videó, még végig se kell nézzük, már tudják, hogy miért született, és milyen indítatásból. Rengetegszer egyszerűen félreértik az emberek a videót, vagy teljesen más dolgot látnak mögé. Tévhit, hogy a youtuberek, és itt főleg a youtuberekre gondolok, de a zenészekre is őszinték. Bár úgy tűnnek, bár ez a YouTube elhiteti, ez a platform, meg az Instagram is, hogy... Jó. Csak fogatmosat. Csak fogatmos, látod? Csak fogatmos a teki. Őszintén csak fogatmos. 15 percig. Szóval nem mindig őszinték a youtuberek, nem mindig mondanak el minden információt, és van, hogy egyszerűen csak átbasznak. És erre figyelni kell. Meg abból, hogy te látsz bizonyos dolgokat, mondjuk látod, hogy hogyan nyaralnak, mert erről csinálnak videót, és aztán nem látod az életük 90%-át, de te következtetsz arra abból a 10-ből, amiről úgy gondoltak, hogy érdemes videót csinálni, hogy ők így élnek. Miközben egyszerűen csak általában az ilyen influencerek azt rakják ki, amit úgy érzik, hogy érdekesebb, bár sajnos ez nem mindig igaz. Az a kép, amit láttok tőlük, amit mondanak, és ahogy élnek, nem feltétlenül őszinte. Tévhit, hogy hallgatni kell a nézőkre. Rájöttem, ez egy nagy tanulság számomra, aki hosszú távon szeretne valamit csinálni művészetként, vagy mondjuk ez főleg a zenénél van így, de a videóra is le lehet fordítani, az nem sosem a nézőknek az igényét szolgálja ki, hanem mindig a jövőben néz, és utat. Én nekem az a szimpatikus, amikor YouTube-on is lehet, én ezt próbálom, hogy mondjuk a Máltai lányoknál is ez volt, hogy ott kirobbantottunk egy ilyen dolgot, és utána úgy gondoltam, hogy még hetekig csámcsogott rajta az internet, de gondoltam, én már keresem az új dolgot. Vannak, amik jól működnek, vannak balhék, amik jó nézettséget hoznának, de közben én azt érzem, hogy az az út nekem sokkal szimplibb, amikor keresed az újdonságot, az járatlan utakat, és keresed azt a témát, amit nem kapott fel még mindenki, hanem egy új téma lehet számodra, egy érdekes téma, és lehet, hogy már más is annak találja, az már nem olyan fontos. Keresed az új utakat, és nem azt figyeled, hogy a nézők mit szeretnek. És szerintem hosszú távon így tud fönnmaradni valami, hogy úgy tud változni, hogy nem azt mondja, hogy a nézők, mert a nézők általában azt szeretik, amit megszoktak, a legtöbb. Úgyhogy szerintem a művészetnél, a zenekaroknál főleg, amikor mernek tovább lépni, és ilyenkor mindig jön egy kis negatív visszhang, de hosszú távon ők maradnak fent, akik meg ugyanazt csinálják 20 éve, azok szépen lassan, egy után senkit nem fognak érdekelni. Úgy tudom összefoglalni, hogy szerintem, ha hallgatsz a nézőidre, hogy mit csinálj, akkor egy idő után megunnak és elhagynak. Ha meg nem hallgatsz a nézőkre, hanem próbálsz új dolgokat kipróbálni, akkor meg folyamatosan jön majd a szapulás, de választhatsz, hogy vagy a szidást választod, vagy azt, hogy szépen lassan ott hagyjanak a nézők, a hallgatók, és szerintem sokkal izgalmasabb út az, hogy bár szidnak, de keresed az új és új dolgokat, amik így te is, mint ember nem csak így bele fásulsz a dologba, hanem neked is izgalmas lehet újabb kihívások. Úgyhogy zenészeknek, minden művésznek ezt ajánlom. Következő... Olvasniuk kell a kommenteket. Tévhit. Igen, ez egy nagyobb kifejtést igényel. Én amikor elindultam, még kevés kommentet kaptam, és akkor azt így lehetett követni, és így elolvasgattad, tök jó, de minél több komment jön, annál kevésbé érdemes olvasni őket, azt vettem észre, mert egyszerűen mindent lefednek. Te vagy a legjobb, te vagy a legszarabb, és a kettő véglet között minden. Nehéz ennek megfelelni, és nehéz tényleg olyan kommentet kapni egy idő után, amit nem tudod előre, vagy nem hallottad már ezerszer. Általában ugyanazok a kommentek ismétlődnek. Néha vannak értelmes kommentek tényleg, de nem biztos, hogy érdemes ennyi időt belefetszeni, csak hogy egy pár értelmes kommentet olvas. Szép lassan el fogom engedni azt, hogy a kommenteket olvassam, mert úgy érzem, hogy sokkal értelmesebb dolgokkal tudom tölteni az időmet, mint a kommentek olvasásával, és az a pár értelmes komment nem éri meg, hogy rengeteg olyan kommenten menjek át, ami egyáltalán nem érdekel, vagy hülyeség, vagy egyszerűen nem érzem, hogy hozzátenne bármit az életemhez. Minél több komment jön, annál jobban megértem azokat, akik nem olvassák a kommenteket, de közben ismerek sokkal nagyobb youtubereket, akik olvassák az összes kommentet, de ezt szerintem érdemes elengedni. Ezt nem mondom, hogy én el tudtam engedni, én olvasom a kommenteket, de szeretném elengedni, mert nem érzem, hogy bármit így hozzátesz. 10 000-ek megnézik a videót, akkor lesz valaki, aki szerint ez egy szar. Valaki szerint ez a legjobb videó. Valaki szerint felesleges ez a videó. Valaki szerint nagyon hasznos a videó. Valaki szerint túltolt a videó. Ezt is megkapom néha. Skitonos volt a legutóbb ilyen, amit direkt, ez egy koncepció, hogy fogsz egy dolgot, és tágítod, és már teljesen más lesz a végére a téma, mint az elején, de érdekes, hogy jut el odáig. Nekem ezek a koncepciók így a fejemben így megvannak, és én ezt szeretem. Meg hogy erről miért csinálsz videót? Meg a más meg azt írja, hogy erről nagyon jól csináltál egy videót. Szóval minden megjelenik, mindkét oldal, és akkor most ebből több lett az ember, hogy elolvasta az összes lehetséges reakciót egy dologra. Ha minden kommentet kapsz, az olyan, mintha semmilyen kommentet kapnál. Ha valaki azt mondja, hogy szar, valaki azt mondja, hogy jó, akkor most szűrd le, hogy most ez szar vagy jó-e. Úgyhogy valószínűleg magadnak kell látni, és az ember általában önmaga legnagyobb kritikusa. Hogyha valami nem tetszik egy videóban nekem, azt én látom, hogy miért nem jó szerintem utólag. Úgyhogy inkább a saját józan eszemre próbálok hallgatni, mint a kommentekre. Ez van. Amúgy egyszer adnám, hogy csak azok kommenteljenek be, akik sosem szoktak kommentelni. Jó lenne, de ezt nem lehet leszűrni. Tök jó lenne. Na, most nem lehetne egy ilyet? Na mindegy. Úgyhogy általában a szélsőségek kommentelnek. Vagy akinek nagyon tetszett, vagy aki nagyon utálta, általában az utóbbi, vagy aki nagyon nem ért egyet. És ez nagyon torzít a dolgon, hogy csak a szélsőségek, vagy általában a szélsőségek kommentelnek. Azt hiheted, hogy így háború van, hogy csomóan utálják, csomóan szeretik, vagy nem tudom. Miközben az emberek nagy része csak megnézi, és oké, ez egy videó volt, helyén tudja kezelni, ha egyetért, ha nem. De közben mégis a szélsőségek általában akik a leghangosabbak, és ezért egy torz kép lehet a visszajelzés. Én, mint véleménykifejtő videós, ez különösen úgy érzik az emberek, hogy az ő véleményüket mindenképp el kell mondani, ami teljesen jó. Beszéljetek meg a kommentekbe a dolgokat. Én nem szoktam törölni kommenteket se. Tőlem meg lehet dumálni, lehet szidni, engem nem baj. Csak én nem feltétlenül fogom elolvasni, mert ha mondok egy videóban 100 érvet, abban biztosak lehetek benne, hogy ennyi komment mindegyik érvet külön valaki bele fog kötni. Ha mondok 101 dolgot, akkor 101 dologba lesz belekötve, 202 féleképpen. Attól, hogy valaki nem csak anyázik, nem azt jelenti, hogy engem meg fog győzni. Rengetegszer látok ellenvéleményt, elolvasom, és jó, hát ő ezt gondolja, de engem nem győzött meg, mint a Cardi B-s videónál is nem nagyon sikerült meggyőznie senkinek. Elhiszem, hogy valakinek ez a véleménye, de egyszer volt, hogy elgondolkoztam, és lehet, hogy majd csinálok egy follow-up videót, a influencerek felelősségén, ott voltak olyan kommentek, amire azt mondtam, hogy jó, ez elgondolkoztatott, itt lehet, hogy kicsit megváltoztatom a véleményem, de csomószor meg egyszerűen pont azok mondanak véleményt, akiről én véleményt mondok, és elmondom, hogy miért nem értek velük egyet. Ha már kiment egy videó, akkor ezt a videót lezártam, és készíteném a következőt, koncentrálnám agyilag a következőre, szedném össze a gondolataim a következő videót illetően, de hogyha állandóan a régi kommenteket olvasom, akkor állandóan a régi videókon örlődnék, meg idegesíteni, hogy mit értettek félre, mit magyaráznak bele, vagy egyszerűen mi az, amivel nem értenek egyet. Teljesen normális mondani, egyszerűen nem értenek vele egyet, meg is indokolják, lehet, hogy az ő szempontjukból igazuk van, és lehet, hogy tényleg igazuk van, ezt sem vetem el, de akkor is már a következő videóra koncentrálok, hogy azt hogyan csináljam meg, hogyan átgondolom a véleményt, stb. És így lehet szerintem hosszú távon fönnmaradni, hogy nem állandóan azon rágódsz, meg nézed és tényleg naponta jönnek, hogy mibe kötnek bele, stb., hanem koncentrálsz a következő videódba, már tanulva az eddigiekből, és már mindig a jövő felé nézel, mert így lehet haladni. Néha jó a kommentekre válaszolni, lesz olyan, de nagy általánosságban szerintem menni kell tovább, csinálni, és sokkal épületesebb, mint állandóan visszautalni. Még egyszer elmagyarázni, hatodszor is elmagyarázni a pontodat. Én azt gondolom, hogy aki elsőre nem értette meg, az akkor nem értette meg, oké. Okay. Sokszor ez van, hogy nem értik, amit mondom. Sokszor egyszerűen nem értenek vele egyet, ezzel sincs gond. De nem dolgom, hogy mindenkit meggyőzzek. Nem fontos, hogy közös nevezőre jussunk. El kell fogadni néha, hogy más a véleményünk. Mi az? Tiszta a fogam. Utolsó pont, tévhit, válaszolnia kell az üzenetekre a tartalomgyártóknak. Hát ezt megcáfolnám. Én nem kapok annyi üzenetet, mert ahol tudtam, letiltottam az adó dolgokat, de hogy mondjam ezt szépen? Nem érdekel. Tehát vannak barátaim, vannak családom, gyerekem, én inkább ezekkel foglalkoznék, meg a videókkal, és nem az, hogy ismeretlen emberekkel levelezzek. Van, de egyszerűen mit mondjak? Az se segít. És az Instán például nem sikerült letiltanom a üzenetküldést, az se segít, hogy legtöbbször ostobaságokat kapok. Ne haragudjatok, hogy nem válaszolok Instán, senkinek nem válaszolok, ne írjatok. Hogyha személyesen akartok engem megkeresni, ne, nem tudtok, nem érdekel. Együttműködések, más youtuberek, szponzorok, tudom, és én megvan a módja rá, de csak hogy beszélgessetek a barátaitokkal, csak hogy elmondjátok, hogy ez a véleményetek, rengetegszer elmondom, hogy videót hol ajánljatok, ugyanúgy máshol ajánljatok. Bármilyen kapcsolatfelvételre ott van a Discord, ott se fogok mindig válaszolni, de a Discord. Ne írjatok személyes levelet, nem fogok válaszolni. Nem érzem, hogy ez az én dolgom lenne. Én ugyanúgy tudom csinálni ezt a YouTube csatornát, annélkül is, hogy válaszolok, látjátok, megy, pedig nem szoktam válaszolni, szóval láthatóan nem a dolgom ez, hogy mindenkivel üzengessek. Hogyha minden üzenetre válaszolnék, az napi egy órámat elvenné, és azt a napi egy órát sokkal fontosabb dolgokra is tudom fordítani. Írjatok a barátaitoknak, írjatok a szüleiteknek, hívjátok fel őket, vagy a nagyszüleiteket, menjetek ki iszogatni, tudom is én, csak engem hagyjatok békén. Neked is írogatnak, nem? Nem, most hál' Istennek. Abba hagytál? Kezdik. És mennyi értelmes üzenetet kaptál 100-ból? Felett. Fele értelmes volt? 100-ból 0,5. Ja? Nem 50%, 100-ból még egyet sem tudom. Jó, egy talán, de az is inkább nem értelmes volt, csak kérdés. Igen, néha kapsz értelmes üzeneteket, én is néha kapok, de egyszerűen nem érdemes amiatt egész nap nézegetnem az üzeneteket. Nekem van egy olyan ember, aki minden egyes nap egy színes szívecskét küld, minden nap más színes szívecskét. Igen? Aha. Jó. Ezért nem szabad válaszolni, mert utána már... Nem válaszoltam, de még ennek ellenére. Istenem. Mondanám, hogy néha válaszolok üzenetekre, de akkor mindenki ezt felhívásnak tekinti, úgyhogy inkább azt mondom, hogy soha nem válaszolok üzenetekre, hát akkor nem küldtök. Úgyhogy ha valaki válaszol az üzenetekre, akkor az tök jó, örüljetek neki, de ne várjátok el, hogy bárki válaszoljon. Mert mindig gondoljatok bele, hogy mi lenne, ha rátok írna tök idegen ember olyan dolgokkal, ami őket érdekli, és téged nem. Akkor na jó, tényleg, bocs, itt a gyerekem, inkább vele elmegyek a játszótére, mint hogy a hülyeségetekre válaszolja. Nem? Nem? Nem? Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek, és hogy miért nem értetek velem egyet. Majd biztos lesz egy másik kommentelő, aki elolvassa és válaszol rá. Ez csak egy vélemény, én még nagyon sok dolgot össze lehet szedni, lehet, hogy lesz második rész, vagy írjátok meg a véleményt az összes pontomra, és lehet, hogy csinálok egy élőadást, amiben válaszolok. Ne legyen az, hogy sosem, még lesz, hogy válaszolok kommentekre. Lesz még rá alkalom, nem zárkozok el, mert ez fontos a párbeszéd, de közben minél nagyobb a csatorna, annál nehezebb egy értelmes párbeszédet fönntartani sajnos. A teki szerint, ha valaki kommentel, az azt jelenti, hogy nincs élete. Főleg, hogyha az a komment két mondatnál több, ez igaz? Ja. Kettő mondatnál több, mikor tényleg a kőszívű ember fiai hozzá. Vannak ilyen hozzászólások. De ez tök jó, hogy leírják a véleményüket. Én ezt értékelem, néha is olvasom, még annak ellen is, hogy most ezeket mondtam. Úgyse fogom ki, egy csomószor el fogom olvasni. De ne várt, hogy válaszoljak. Baby, hagyjál élni. Azt élvezett olvasom, ha kialakul egy párbeszéd a kommentekben, hogy így érvelnek egymásra az emberek, néha meg is győzik ezt, ezek jó dolgok, csak egy csomószor ez nem így van. És nyilván mindenki azt hiszi, hogy ő értelmes kommentet ír, de sajnos ez nagyon kevésszer a valóság. Ez volt mára a Fókusz csoport. Fókusz csoport. Vége van. Legyen vége, már így is túl hosszú. Yeah. I'm not gonna lie, dollar has gone on yeah, get her brain fried. My lady poppin' zany, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on heading if you want, I drive.